ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Demek ki fıtri değerler, hasletler birbirinden tefrik edip varlıkları hissedildikten sonra, yani varlığı hissedildik birbirinden tefrik edildikten sonra o mevzuya dönük olan vahiyde gelen emir, nehi, haberleri, tasdik ne varsa mutlak onların her birisinin altyapısıdır bu. Demin az önceki derste Ebu Süfyan'dan verdiğim örnek gibi. Eğer o cüz, fıtri bazdaki o cüz bozulmuş ise, yani selametini kaybetmiş ise, imana muhatap olunduğunda, vahiy geldiğinde, Resul ve Risalet haberi ulaştıktan sonra, bozulmuşsa onun üzerine ikame edilecek olan imani cüz, tabansız olacaktır. Yani izlenimsiz olacaktır, asılsız olacaktır. Çünkü fıtri bazda sahip olduğumuz bütün değerler, İmanda muhatap olduğumuz emirlerin, nehilerin, haberleri tasdik yönünde ne varsa hepsinin bir tabanı mesafesindedir. Aynen sevgide olduğu gibi. Sevme denilen hasret her insanda var. Kur'an'a, sünnete baktığınız zaman o sevme duygusu Allah'a imanda, Allah'ı dinlemede malzeme olan bir altyapıdır. Ve onunla beraber insanlar bir imani gerçeği gerçekleştiriyorlar ve tevhidi gerçekleştiriyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresindeki buyurduğu bir ayet-i kerimede وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدَّهُمْ بَلِّ اللّٰهِ İnsanlardan bir kısmı Allah'a denk ve eşler edinerek Allah'ı severmiş gibi onu severler. Halbuki iman edenlerin Allah'a olan muhabbeti daha güçlüdür, diyor. Gösteriyor ki, sevme denilen duygunun harcanması, imanın altyapısı, tevhidin altyapısı gerçekleştiği cüzler oluyor. Çünkü orada sadece beni seveceksin derken, yani beni sev derken, sevme denilen hasret bizde olmasaydı, biz sevmeyi anlayamazdık. Bunu anlatabildim mi? Bu neye benzerdi? Okuma yazma bilmeyen birisine al şunu okuma demek gibi. Ve görmeyen birisine şuna bak demek gibi olur. Fıtraten bizde sevgi denilen şeyin altyapısı var. Eğer tahrif edilmeden yani bozulmadan imana ulaştırılmış ise onun üzerindeki iman bina edilirken sağlam bir temel üzerine sahip bir esastan kalkacaktır. Verdiği örneklere bak sahabenin sevgisine. Çünkü iman edenlere Allah yolunda cihadı emrederken analarınız, babalarınız, çocuklarınız, mallarınız, mülkünüz size Allah'tan ve Resulünden daha mı sevgili? Birileri Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Allah'ı seven bana tabi olsun diyor. Bir mümin diyor kendi nefsi için neyi istiyorsa kardeşi için onu istemedikçe, sevmedikçe ve bir mümin olamaz diyor. Şöyle bir Kur'an'a, sünnete baktığınızda sevgi denilen şeyle alakalı birçok imani ve tevhidi cüz bulursunuz. Yani fıtrattan bu selametlice imana ulaştırılmış ise geçerli. Korkuya bakın. Korku da imandan bir cüz. Tevhidden bir cüz olarak geçiyor. sadece benden korkun diyor. İman edenler sadece benden korkar. Veyahut la ilahe illa ene fettekun. Benden başka korkulacak ilah yoktur diyor. Fıtraten biz neye sahipsek, diyelim güven dediğimiz duygu insanlarda güven vardır. Birisine güvenme ihtiyacı giderilmeli. Ve siz sadece bana güvenin, tevekkül edin diyor. Bunu sadece örnek olarak veriyorum. Sahillerine de emsal olsun diye. Yani anlayabilirsiniz. Bir de nedenli bir haslet var ise fıtraten seciz olunduğumuz, donatıldığımız, o mutlak imanda bir emrin, bir neyin muhatabıdır. Veya gaybden gelen bir haberin ve geçmişe doğru verilen bir haberin neyse artık geçmişten, gelecekten ve gaybden, bunlara dönük bütün hasletler bizde var. Tabanı var. Bunlar da bunlara muhatabı olarak gündeme gelir. Onun için fıtratı selametlice, salimce imana ulaştırmada biz vicdanı denge unsuru tutarız. Yanlışın doğrunun tespitinde ölçü olarak kullanırız. Çünkü fıtri şeylerden ancak vicdan tesirlenir. Ya üzülür veyahut da sevinir. Ya memnun olur ya da memnun olmaz. Memnuniyetsizliği gündeme gelir. Bu gösterir ki imanla, sabit olan imanla gelen hiçbir şeyden fıtri ortamda yaparsa öyle bir yani imani bazda vahye dönük hata da olsa onunla muhatap olmadığı için ondan sorumlu değildi. Fıtri bazdaki sorumlulukları bir çerçeve dahilinde ele alınmıştır. Bunu yıpratmamalıdır. Bunu selametlice götürmelidir imana. Sonra imanı sahip bir şekilde buna ikame bina edebilir. Burada devamlı yanlışı doğruyu fıtri bazda iman vicdanla temin ederiz derken biz aklı burada sorumlulukta bir unsurdur. Yani mükellef olan insanın, balig olan insanın aklı varsa yükümlülüğü mevzubahistir. Aklı yoksa yükümlülüğü mevzubahist değildir. Akıl doğrunun da ölçüsü değildir. Az önceki derste Resul'den verdiğim örnek gibi Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam ayet-i kerimede vahiy gelmeden önce sen iman ve kitap neydi bilmiyordun diyor. Demek ki vahiy kat'i iman akıl katiyetle vahyin muhatabıdır. Ondaki doğruyu yanlışı ayırt eden bir unsur değildir. Bunun için mükellef olandaki akıl sorumluluğu getirir. Bu da bir haslettir. Fıtraten sahip olduğumuz. Aklın fıtri kısımdaki sorumluluğu, yükümlülüğü idraktir deriz. Yani bir şeyi anlayabilmek. Fıtri bazdaki yükümlülükte akıl çok önemlidir. Bu yaratıcıyı bulabilmede, yaratıcının varlığını hissedebilmede, kabul etmede. Ki Allah'ın verdiği bütün örnekler de böyle. Onlar bakmıyorlar mı deve nasıl yaratılmış. Bu cümleyi incelersen devenin yaratılışına baktığında yaratanın sanatı gündeme çarpar ve gündeme gelir. Bir çiçeğin yaratılışına baktığında yaratıcının kudreti gündeme gelir. Kafanı dönder bak semaya bir çatlak var mı diyor, direksin nasıl dikilmiş. Verilen örneklerin, misallerin hepsi akla hitap eder doğrudan doğruya. Yani aklın idrakine, aklın o gerçekleri yakalayabilmesi için vesileleri sunar. Vahide ise aklın görevi katiyetle bu değildir. Aklın görevi teslim olmadır. Akıllılık nedir? Vahyi yorumlamak değildir. Vahye olduğu gibi teslim olmaktır. Hoşuna gitse de gitmese de. Sevsen de sevmesen de iblisin Adem'e secde etmesi hoşuna gitmedi. Ben ondan daha eftalım dedi. Aklı bunu hoş görmedi. Ama Allah ne dedi? Sana emretmiş olduğum halde iki elimle yarattığıma neden secde etmedi? Burada ne demek istemiyor? Benim emrettiğim şey senin hoşuna da gitmese, kendini ondan daha faziletli de görsen ona secde etmek bir emrolundu sen. Ben emrettim. burada aklın yorumlamamalıydı. O aklını yorumcu olarak koydu ortaya. O ateşten yaratılmıştı, o topraktan kendisinin daha ekstar olduğunu. Akıl bunu böyle yorumlar ama bu yaratıcıya bir isyansa o akıl seni helaka götürmüştür. Halbuki aklın akıllılığı neyle belli olur orada? Hemen emre itaat etmekle. Onun için bazen derler İslam dini akıl dinidir. İslam dini akıl dini değil, akıllıların dinidir. Bu iki ifadenin arasında baya bir fark vardır. Birincisinde aklın yorumuyla hareket etme var. İkinci kısımda aklın teslimiyeti mevzudayız. Akıl vahye gelen emre neye habere teslim olursa akıllılığın gündeme gelir. Ama fıtri bazda öyle değildir. Fıtratta aklın görevi neymiş? İdrak. İmanda ise aklın görevi neymiş? Teslimiyettir. Hoşuna gitse de gitmese de. O dersleri de dinlerse daha önce yapılan dersler var dedim. Birer başlık şeklinde temas ederek gidiyorum. Çünkü başlıkları tutarsanız, zihninizde tutarsanız bu başlıkların altını doldurmak kolay olur. Önce başlıkların akılda tutulmuş olması gerekir. Ha, burada tekrar bir ayrım da yapmak gerekirse, kulluk dediğimiz eylemin, biz kulluktan bahsediyoruz. Ama hangi bazdaki kulluktan bahsettiğimizi yazan birisi yazısında, konuşan birisi konuşmasında dinleyene hissettirmesi gerekir. Dinleyenin de hangi baktaki kulluktan bahsettiğimizi yakalamalı. Az önce ayet-i kerimeyi verirken buradaki şirki genel anlamda hemen tevhidi bazdaki şirk olarak anlamayacaksınız. Anladığın andan itibaren bir tekfirci olmaktan kurtulamazsın. Harici olmaktan kurtulamazsın. Ha. Şirk her ortaklıkta mevzu bahistir. Sadece Rab olarak, bir yaratıcı olarak tanıdığına fıtri bazdaki şirk hangi bazda olur? İsim ve sıfatlarında şirk koşamazsın çünkü isim ve sıfatlar vahiy ile bildirilmiştir. Uluhiyetinde şirk koşamazsın, o da vahiy ile bildirilmiştir. O zaman bir Rabb'in varlığını kabul etmişken başka bir Rabb'ı da ona ortak edinirse. Aynen ayet-i kerimede de emrettiği gibi ey insanlar, ya eyyuhannas, u'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekun. Ey insanlar, Rabbinize kulluk edin deniyor bakın. Rabbinize kulluk edin dese mesele net. Rabb'a kulluk etmemiz isteniliyor. Ama orada bir cümle zikrederek sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'a. Bu ne anlama gelir? Şimdi Rabbinize kulluk edin sözüyle sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabb'a, Rabbinize kulluk edin cümlesindeki fark ne? Demek ki insanlar birçok Rab edinirler. Sizin kulluk edeceğiniz Rab sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabb'a olmalı. Firavun diyor ki ben sizin en büyük Rabbinizim. Veyahut Yusuf Aleyhisselam o rüyanın tevhidinde gelen hizmetçi git Rabbına söyle, kralına söyle diyor. Orada aslında kral diye geçer. Anlamı doğru ama bence Rabbına deyip beyne kavseyn yapıp sonra krala deseydi en azından okuyanlar Rab kelimesinin mecazi olarak daha nerede kullanıldığını hissedebilirlerdi. Oradan doğruya kral değil de orada kral kelimesinin bizzat geçtiğini düşünüyorlar. Birçok Rab olabilir. Ha, bizim ibadet edeceğimiz Rab, sizin ibadet edeceğiniz Rab yaratıcı olan Rab'dır. Sizi de sizden öncekileri de. Yani geniş anlamıyla kainatta ne kadar mahluk varsa siz onu yaratan, o yaratıcı olan Rab'a kulluk edin diyor. Ha, demek ki birçok Rab'a kul olma tehlikesi var. Burada şimdi bunu vurgularken neyi anlatmak istiyor? O daha önceki derslerde de dinlerseniz şöyle bir ayrım yaparız. sizi de sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diye tercüme etseniz bu tercüme yanlıştır. Orada her ne kadar Allah'ı da kastetmiş olsa Rabbinize kulluk edin sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin demekle Allah'ı kastetmiş olsa bile sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a kulluk edin diyemezsin. Çünkü yanlış anlaşılan orada Allah değil, kulluğun hangi baptan olduğunu ayırt edemezsin. Yine önceki derslerde de örnek verdiğim gibi başka bir ayet-i kerimede ilk muhatabı olan Mekkelilere dönüp Allah orada diyor ki Allah'a ortak ibadet edin وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ona ibadet edin diyor. Allah'a ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin diyor. Burada şimdi Rabbinize ibadet edin diyemezsin. Allah'a ibadet edin demen gerekir. Hem de ona hiçbir şeyi ortak koşmadan. Öbürkünde sizi ve sizden öncekileri de yaratan. İfade ayrımına bakın. Burada Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Buradaki istenilen bizim imani bazdaki ibadet olmadığını anlarız. Çünkü imani bazdaki ibadeti Mekke'de rastiyen yapıyorlardı. Allah'ın yaratıcı, razzak olduğunu, müdebbirül emr olduğunu, muhyil mümit olduğunu kabul ettikleri gibi namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, zekat veriyorlardı. Hac yapıyorlardı. Bütün bu ibadetleri yapan bir topluluğa tekrar ibadet yapın emri gelince demek ki imani bazda bir kulluk istenilmiyor burada. Tevhidi bazdaki kulluk. Çünkü tevhidi bazdaki kulluk birleme anlamında. Ha, bunu da yine o derslerde örnek verelim. Meallere baktığınızda Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sanki şirk koşmak ibadeti terk etmek anlamındaymış gibi anlaşılır. Halbuki burada o değil. Mekkelilere hitap ederken vaka da bunda bir örnek. Zaten ibadet ediyorlardı. Allah'a ibadet edin edin ama ona ortak koşmadan ibadet edin. O zaman biz tercümeyi yaparken Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edin. Yani şirksiz bir ibadet. Burada kulluktan bahsederken ki anlatmak istediğim de o. Kulluktan söz ederken veya kulluk mevzunda yazılmış bir kitap okurken, bir konuşmayı dinlerken, tabii ki yazan, konuşan hangi baptaki kulluktan söz ettiğini ayırt edebilecek ifadeler kullanma zorundadır. Şimdi dönelim baştaki ayeti kelimeye. Sizi ve siz, ya eyyuhannas, o rabbakumun lezî halakakum ve lezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin diyor. Burada devamında diyor ki şimdi اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ yeryüzünü diyor size yatak gibi seren. O Rabbimiz yaratıcı. Semayı size bir tavan yapar. Sonra oradan su indirerek sizi binlerce nimetler çıkararak rızıklandıran Rabbimiz'e. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ sakın bilerek bütün bunları yapanın bu olduğunu bildiğiniz halde ona ortak koşmayın deniyor. Benkler ona denk, eş benzer edinmeyin diyor bakın. Halbuki bu ne anlamda? Ortak koşmayın anlamında. Ama ortak koşmayın diyemezsiniz. Ona denk edinmeyin. Ona hiçbir şey denk değildir. Ona hiçbir şey emsal olamaz. Örnekte bile emsallik yapamazsınız. Allah meselül âlâdır. Ha, mesela tasavvufun belki ayırt edemezsiniz. Bir şeyhe bağlanmayı yüksek gerilim hasta olan kalbine ampul bağlama gibi anlatır. Bir aracı olmadan bunu nasıl yaparsın diyor. Bir kralın hizmetçisini haşa şeyhin Allah'ın Allah ve senin aranda aracıymış gibi örnek denmesi. Kralla aranda aracı olması gerekir. İsteğini kral duymaz ki. Ona ulaştıramazsın ki kolay kolay aracı olmadan. Ama Allah'a hiç aracı istemiyor. Onun için bu örnekler bile taban tabana tevhidden zül örneklerdir. Onun için hiçbir şey Allah'a denk, eş, benzer olamaz katiyetle. Çünkü insanın temel ihtiyaçlarını giderdikleri, dünyayla sıkı ilişkide oldukları, bak yeryüzünü size bir yatak, temayı da size bir tavan yapan, sonra oradan suyu indirip size yerden binlerce nimetiyle rızıklandıran Rabbini satıyor. Yaratıcı derken bırakmıyor, neyi yarattığını zikretmeden bırakmıyor. Yarattığı şeylerden en önemlileri, yer, toprak, sema, yağmur, ikisinin birleşiminden ekilen ve sulanan size binlerce nimetini veriyor. Hem de burada yaratma çekirdekli, yani sen seni çekirdekli bir tasarısın yok. Efendim? Yani bizim hayatımızda en sıkı ilişkideki olan şeylerden örnekler veriyor. Orada ortak koşmayın demiyor. Sakın ona eş benzer denk edinmeyin. Bakıyor şimdi ne anlama geldiğini Kur'an'a yayılmış şekliyle ele alırsanız bakın ne diyor. Ektiklerini diyor düzgün kalkıp bakmışsınız. Çöp haline gelmiş diyor. Suyu da yerin dibine kaynatıp gittiğinizde size onu tekrar geriye kim verir diyor. Kimse veremez. Kimse veremez. Ekersiniz, bakarsınız, yetiştirirsiniz. Bir sabah kalkmışsınız ki bir fırtınayla çöp haline gelmiş. İçtiğiniz suları yerin dibine yani indirse, göçürüp gitsek onu size kim verir tekrar? Kimse veremez. O zaman ona hiç denk edinmeyin. Burada ona denkler edinmeyin derken neden az önce fıtri bazdaki şirkten bahsederken bunu tevhidi bazda ele almayın dedim. Şirk ama farklı boyutta, kulluğu farklı boyuttaysa kulluğun zıttı olan da farklı boyutta. Tevhid farklı boyutta ise şirk de farklı boyutta. Uluhiyette de bu farklıdır. Allah'ı birleme konusunda. Ama ikinci okuduğum ayet-i kerimede ona hiçbir şeyi ortak edinmeyin. Bak orada ona hiçbir şeyi şirk koşmadan ona kulluk edin. Ortak edinmeden. Demek ki farklı kulluklardan bahsediliyor. Farklı şirk boyutundan bahsediliyor. Ta baştaki söylediğim sohbette de bu kelimeleri tek mana ifade eden kelimelermiş gibi eş anlamlı anlamak belki küfür ve şirk bazında netice olarak ikisi de ebedi cehenneme götürür. Ayırt edip etmesek ne farkı var denilse işte bu müşkülat ortaya çıkar. Eğer siz kulluğun fıtri bazda, imani bazda, tevhidi bazda olduğunu ayırt edemiyorsanız ki ayet bunu en ince lafızlarla sizi ve sizden öncekileri de, yaratan Rabbimize kulluk edin. Allah'a demiyor. Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ona ibadet edin derken, kasıt Allah olmasına rağmen bir isimde Rab, Rab'dan da maksat Allah olmasına rağmen öbür isimde Allah'a ibadet edin diyorsa, demek ki burada ayırt edilmesi gereken bir özelliği vardır. Kulluğu nerede, hangisinden bahsettiğimizi yakalamamız gerekir. Yalnız ayırt edilmesi gereken bir şey var. Fıtri bazdaki kulluğa biz icbari kulluk diyoruz. Yani sen istemesen de, istesen de istemesen de yaptığın kulluktur. İmani bazdaki kulluğa biz ihtiyari kulluk diyoruz. Burada senin tercihin mevzu bahistir. Bazen ayet-i kerimede de zikrettiği gibi onları topluyordum. İmani bazdaki kullukta iman merhalesine ulaşmış, Resul'le vahiyle muhatap olmuş birisi emredilen, ihtiyari olan kulluğu yapmasa bile kendi bendiğinde icbari olan kulluğu istemeden de yapar diyor. Buna da getir gelen izahta hadis-i şeriflerde İbn Abbas'tan gelen bir nakilde diyor ki ayet-i kerimenin anlamında وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَنْ وَكَرَهُ Yerde ve gökte ne varsa ister istemez. Her şey Allah'a secde ediyor. Nasıl? وَبِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْاَفَارِ Onların gölgeleri sabah ve akşam yerde ve gökte ne varsa ister istemez Allah'a kulluk ediyorlar. Bir kafiri misal verirken ne diyor? Kendi isteğiyle secde etmiyor. Buna kerhen bakıyor. Ama onun gölgesi tav'an secde ediyor. Yani namaz kılmayan bir insanın dahi gölgesi secde ediyor. Ama sahibi bunu kerik görüyor. Ama gölgesi onu tav'an yapıyor isteyerek. Kendisi isteyerek ihtiyari kulluğu seçmiyor. Onun için buna bir fıtri bazda olursa icbari kulluk diyoruz. İstemeden de olsa sahibi gölgesi secde ediyor. Çünkü yerde gökte ne varsa hepsi gölgesiyle sabah akşam Allah'a ister istemez kulluk ediyorlar. Hatta bunu izah eden başka bir ayet-i kerimede gölgeleri sağa ve sola eğilerek, uzayarak secde ederler. Ve bunu izah eden, nakillerde İbn Abbas'tan sahabeden gelen izahlar da bunu anlatıyor. İmani bazdaki kullukla fıtri bazdaki kulluk böyle ayırt edilir. Tevhidi bazdaki kulluk da ihtiyari olduğundan dolayı, yani seçmeyle, isteğiyle yaptığından dolayı ikisini bir bapta görürüz. İmani bazdaki kulluğa bazen bir imanın cüzleri diyebiliriz. Namaz kılmak iman cüzlerinden birisidir. Ona imanın şubeleri diyoruz. Ama tevhidi bazdaki kulluk sırada Allah'a birlemekten, yani kastı birlemektir. Bazen imani bazdaki kulluk ile tevhidi bazdaki kulluğu şu ifadeyle de ayırabiliriz. İmana biz Allah'ı bilmek, tevhide de Allah'ı birlemek diyoruz. Bu toplumda Allah'ı bilmek ile birlemek çoğu zaman %98 karıştırılır. Mesela Mekkeliler Allah'ı bilen bir toplumdu. Ama Allah'ı bilmemede müşkülatı olan bir toplumdu. Allah'ı bilmeleri yetmedi. Çünkü Allah'ı bilmekle o bilme ancak değer kazanır. Onun için dün size tefsir kısmında da akşam misal verdiğim gibi iman edip de diyor imanlarına şirk bulaştırmayanlar ancak hidayet üzere ve güvendedirler diyor. Demek ki geçerli olan iman Allah'ın bilendiği bir kulluktur. Sen onu eda etsen bile bilerek eğer o edanda kulluğunda Allah'a ortak ediniyorsan bu ortaklığı da şu bazda ele almak gerekiyor. Katliyetle zaten bizzat ortaklık değildir. Anladınız mı? Yani Allah'la başka bir Allah edinme değildir. Bu Nuh'tan, Adem'den, Peygamber'e kadar ve kıyamete kadar da sürecek olan bir esastır. Hiçbir insan Allah'tan başka Allah edinerek Allah'a ortak koşmaz. Bu mümkün değildir. Bunu anladınız mı? Fıtri bazdaki sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbimize kulluk edin derken devamında sakın ha bilerek ona denk, eş benzer edinmeyin. Allah'a koşulan şirk denk, benzer, eş edinmeyle gündeme gelir. Bizzat aynen Allah göstermesin bir Allah edinme anlamında gerçekleşmiyor. Bunu anladınız mı? Onun için bunu da yine derslerde duyacaksınız mutlak. Çünkü la ilahe illallah derken birisi bunun anlamı nedir desek ezber olarak Allah'tan başka ilah yoktur der. Ezberlediği bu cümle hakikaten doğru bir cümledir. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek. Ama bu içi doldurulmamış bir anlam. Çünkü tasdikindeki ortak koşma ancak Allah'tan başka Allah edinirken ortak koşmak olarak anlaşılıyor. Eş, benzer, denk edinme. Demek ki bir tek cüzde dahi benzetme hiçbir kimse yani haşa, yaratıcılığın hangi cüzde olursa olsun Allah'a eş edinme. Denk kabul etmez yani. Müşrikler bile karada Allah'a rahatlıkla ortak koşarlarken denizde fırtı fırtınaya yakalandıklarında Allah'tan başka kimsenin kendilerini kurtaramayacağını iyi biliyorlar. Bir zaman Şafak Yeni Şafak gazetesinin bir muhabiri yazdı. Orta Asya bir seferde diyor, devlet başkanı ile yani başbakanla giderken diyor, uçak bir müşkilat geçirdi diyor. Kıpkızıl diyor, 40 senelik diyor, yani ateistler bile Allah dediler diyor. Yani hiçbir zaman insanda yani bilerek Allah'a ortak koşma başka bir Allah edinme anlamında değildir. En kötü ihtimalle onlardaki küfür, Firavun'un küfrü tipinde yani inadi bir inkardır. İnadi bir inkardır. Mesela Musa diyor ya, benden mesela Firavun, ben sizin en büyük ilah Rabbinizim, benden başka bir ilah mı edindiniz derken, Musa aleyhisselam ne diyor daha da? Sen bütün bunları indirenin alemlerin Rabbi olduğunu çok iyi biliyorsun diyor. Ha, bildiği halde yapması nedir? İnadi bir küfürdür. İnadi bir destekme. Kasıt bu. Onun için bir şirkin, küfrün hangi anlamda kullanıldığını, ibadetin hangi cüzden kastederek söylediğini ki Kur'an'da fark etmeliyiz. Siz ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. O Rabb'de ki yeryüzünü size bir döşek, semayı bir tavan yaptı. Oradan su indirerek sizi binlerce rızkıyla, meyveyle sizi rızıklandırdı. Sakın ha bilerek, bütün bunları yapanın o olduğunu bilerek ona denk, benzer edinmeyin. Bakalım. Az önceki sizi ve sizden öncekiler yaratan Rabbinize kulluk edin devamı. Bazen bizim müşkilatlarımızdan birisi bu ayetin bu kısmını okuyarak gerisine hiç temas etmemek gerekmemize. Halbuki bütün bu ayeti fıtratta bütün olarak alıyor. Ama öbür okuduğum Mekkelileri ilk muhatap edilen ayetten Allah'a hiçbir şey koşmadan ona ortak edin diyor. Kısadan içinde toplayabilir. Çünkü onlar zaten yeri ve göğü yaratanın kim olduğunu sorsanız ne derler diyor? Allah. Zaten biliyorlardı. Demek ki o uluhiyetteki kulluktan bahsediyor. Uluhiyetteki kulluk da bilmedi. İmandaki kulluk ise bilmedi. Onu vahiy takdir eder. Sen olduğu gibi hareket edersin. Hatta bu bilmenin, teslimiyetin birbirine intikalinde mesela bizim topluma yakalatamadığımız yayında adam geliyor şimdi, geçen internette sordular, ben diyor elimi bağlamadan namaz kılsam ne olur diyor şimdi. Bazı şeyleri basit gösteriyor, namaz bozulur mu? Burada biz o şeyle namazın bozulup bozulmadığını değil, zaten böyle bir şeyi soran bir tembelliğin başlangıcıyla buna giriyor. Halbuki Allah Resulü'nden gelen hadis-i şerifte birisinin sol eli sağ elini dönünce namaz kıldığını görüyor. Allah Resulü o namazdayken gelip adamın sağını alıp solun üstüne koyuyor. Biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk diyor. Biz Resulün ne dediğine bakmalıyız. Ha ben elini böyle bozsam namaz bozulur mu desen kim fetva verir bunu bunun hükmüne? Ama nebi böyle yapmıştır. Biz nebiler böyle yapmakla emrolunduk. Biz bunu anlamalıyız. Yaparsak bunun hükmü nedir? Yapmazsak nedir? Peygamber itaatsizlik diyemez mi dedim bunu? Genel anlamda gider ama ismini vermeyeceğim. Peygamber böyle diyor. öyle yapmakla emrolunduk diyor. Çünkü Nebi bile aldığı şeyi yakalamaktan Allah'tan... Biz böyle emrolunduk diyor. Ha burada bunu yapmazsan bir şey olmaz, şöyle şey olur sizine gitmiyor. İbn Abbas'a bile secdedeki el meselesi sorulduğunda tamam. Abdullah İbni Zübeyir'in namazı, o yaptığı anlatınca her kim peygamberin namazı gibi namaz kılmak istiyorsa öyle namaz kılsın. Ama siz yapmazken diyor. Yapan yatıyor, yapmayan yapmıyor diyor. Hüküm vermiyor bak. Ama her kim peygamberin namazı gibi namaz kılmak isterse böylece namaz kılsın. İbni Zübeyir'e mi diyor hocam? Abdullah İbni Zübeyir'in namazını soruyor. Kaldırırken de namaz kitabında var. Bunu anlattınız değil mi? Yani Allah'ı bilmek, birleme, fıtri bazdaki kulluk bizim rahatlıkla ayırt edebildiğimiz şeyler olmalıdır. Değilse büyük bir karmaşa yaşarlar. Bunu anlatınız mı? Ne demek istedim? Demek ki o dersleri baştan bir dinleyeceğim. Ve şu kısa kısa başlıklar halinde geçtiğim mevzuda sabahki derslerinde birleştirin. Bir bütün oluşturduğunu görürsünüz. Başlıkları yakalayın, içini her dersi dinlemenizde bir şeyden bir şeyi anlar korsunuz. İkinci bir şeyi anlar korsunuz ve bu dolar. Daha önce yapılmış, yani bir dersi dinleyin tekrar ama bir şeyler katarak, ekleyerek, cadilikle dinlemeniz gerekir. Ben size zamanında uyuyum. Neden öyle katı hemen kalkın yatın diyordum ben? Böyle hesabını sormamışım. Şimdi ben sizi 12'ye kadar tutsaydım, ya bırakmadım ki ev sahibi olarak bu yatsa şimdi bir olarak olalım derdiniz. Bu da işte kaç dakika kalmış? 37 oldu. Bir ayarlamış. Bu da olmuyor mu? Ağabey. Cehaletin her zaman her yerde herkesin oraya bakmadın derken konuşmamıza değil. Şimdi istenilen fıtri bazdaki şirkten neyi kastetti? Bunu anlamanız için fıtri bazdaki kulluğu bilmeniz gerekir. İmani bazdaki kulluğu, tevhidi bazdaki kulluğu bileceksin. Çünkü kulluğu ben tek başına anlattığımda yani insanı bir kulluğa programlandığını söyleyeyim defterde. Dinlediniz mi? Evet. Ha, ihtiyari, icbari ve ihtiyari dediğimiz kullukta. Allah'a kulluk sizin tercihiniz olan, kulluktaki tercih hakkınız, kulluk yaptığınız ilahınızı seçmededir. Helaldan yerseniz Allah'a, haramdan yerseniz şeytana deyince, demek ki bir insanın haram yemesi bile Allah'tan başkasına kulluk bir şirk midir diye hemen oraya götürüyorsunuz. Neden? Kulluğun hangi baktan bahsedildiğini ayırt edemezseniz, onun aksinin de ne şekilde vuku bulduğunu kayıt edemezsiniz. Önce bunu yakalayacaksınız. Bahsettiğiniz kulluk hangi baktan? Onun aksi de hangi baktan? Öyle bilirsin. Bunu anlatabilir mi? Bunu yakalama zorundayız. Çünkü az önceki ayette dediğim gibi, orada sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin derken oradaki kulluğu ne anlamda kullanıyor? Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın. Koşmadan ibadet edin derken oradaki kulluğu hangi anlamda kullanıyor? Bunu ayırt edemezsen bir sürü karmaşa yani olur. Yerlerine dolduracağız. Ha, siz şimdi önceden de öğrendiğiniz, dinlediğiniz bazı şeyleri hemen bununla alakalandırıp mevzusuyla değil, bizzat da alakalı olduğu yerlere çekerek sorular getirmeye çalışıyorsunuz. Bizzat dersin kendisiyle. Evet. Buyurun. Hocam sizden öncekilerin Rabbine sizi ve sizden öncekileri yaratan. O ayeti biraz açar mısın hocam? Yani açıklamasını. Şimdi bunun neyini açalım? Buradaki istenilen kulluk Rabb'a dönüktür. Yaratıcı olan Rabb'a. O zaman buradaki kulluk öncelikli olarak fıtri bazda. Yani fıtri anlamda mı? Mesela yeri yaratan, bir döşek gibi yapan, sana bir deliğe bak diyor. Bakıyor musunuz nasıl yaratılmış? Sadece deve olarak mı algılayacağız? Yiyeceğiz başı, az önce devamlı derslerde dediğim gibi verilen örnek emsalleri için de geçerli. Anladım. Ya bir çiçeğe bakıyorsun, bir hayvana bakıyorsun. Yani o muhteşem, harika haline, yani yerlilecek el içindeki hayvanlardan bahsetmeye ihtiyaç duymuyor. Ama örnek emsal olsun diye deveye bakmıyor musun diyor. Deveden ne kadar daha muhteşem yarattıranlar var. Aslan her ay bakılsa değil mi? Tabii. Muhteşem. Ondan sonra bakmıyor musunuz diyor Allah'ın rahmet eserlerine. Koskocaman yeryüzünü öldürdükten sonra, yeryüzünü öldürdükten sonra bir bütün olarak diyor, binlerce bitki ölüyor mu kışın? Evet. Ve o binlerceyi de tekrar diriltiyor. Ve eğer biz kış mevsiminden başka bir mevsim tanımasaydık, bilmeseydik, şu ağaçların yemyeşil olup salkım salkım meyve vereceğine kimi inandırabilirdik? Kimseye inandıramazdı. Yani bir insan kışın başında doğup kışın sonunda ölseydi kimseye inandıramazdı. Nasıl anlatıyor? Nasıl anlatıyorsun? Ama sana öldükten sonra dirilmeyi anlatabilmek için bakın Allah'ın rahmet eserlerine. Koskocaman yeryüzünü bakın askerdeki gibi herkes yanındakinden sorumlu. Fırçayı yanındaki yer. Koskocaman yeryüzünü öldükten sonra nasıl diriltti diyor. Yani seni mi diriltemeyecek haşa? Ben bu kainatta bir çiçek kadar belki yaratmada harikalığım yok. O çiçek senin ömrün boyunca kaç nesil veriyor ve kaç kere ölüyor, kaç kere diriliyor. Benim şuraya ektiğim güller bile 10 senedir, 10 kere öldü, dirildi. Ben daha diri olarak gidiyorum. Oradaki bahsetmesi, semaya bakıyorum şimdi. Anladım hocam, oturun yani. Oradaki kulluk, fıtri bazdaki. Bunları anlama, bu da aklın idrakine. Ya semaya bakıyorsun, Allah'ın mülkünde sınır var mı? Allah'ın yaratmış olduğu şu kainat dünya değil. Şurada biter desem bile bu ne anlama gelir biliyor musun? Hayır. Sınırı şuradadır desem bile ne demek biliyor musun? Ondan öte tekrar bir yer başlıyor demektir. Başka bir şeyin olduğunu işte. Bu açıktır. O zaman Allah'ın mülkü sonsuz, sınırsız dediğinde bu kelimenin içini düşünerek doldurmaya çalışın. Direktsiz diyor, bu sağlığı sınırı kapatamıyorlar. Yani Allah'ın mülkü sınırsız derken, kelime olarak deyip gitmeyin. Düşünün bunun içini doldurun. Allah'ın mülkü şurada bitiyor desem, bile başka bir yerin başlangıcı demektir bu. Yani hocam imanı kavramamız için, fıtratı çok iyi anlamamız gerekiyor değil mi? Fıtrat imanın altyapısı. Çok iyi yok. Çünkü bütün iman sahip, sahip olduğumuz değerlerin varlığını hissetmiyor. Evet. Çünkü varlığını da hissetmediğin bir şeyin ne değerli olduğunu anlayabilir misin? Anlayamayız. Yani mümkün değil Allah şu ihsan etti. Bir mercek göz ya. Ve ama birisiyle röportaj yapıyor. Hem de doğuştan. En çok neyi merak ediyorsun? Tabiattaki renkleri diyor. Bak bu ne muhteşem bir nimet değil mi? Yani hiç renkin adını duymuş sadece biliyor musun? Kırmızı işte kırmızıdır derken nasıl anlatırsın hiç görmeyen birine? Çünkü her şey onun için simsiyah. Bayrak kırmızı, işte bayrak var. Ölmemiş ki bayrak var. Değil mi? Yani Allah'ın verdiği nimetler subhanallah. İnsan ancak ondan mahrum olduğunda anlıyor, biliyor musun? Onu da anlamıyor çünkü kafayı sıkılıyor, sabır edemiyor. Hocam daha önce sizin de sesi dediğiniz gibi yani müşkülat veya dert gelmeden önce tedbir alınır. Bunu anlamak yani. Ama biz ondan mahrum olunca o şeyin kıymetini ancak yakalayabiliyoruz. Ve burada farkındaysanız sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbimiz derken ona sana yeryüzünü, semayı, direksi, sarma semadan yağmur indirip yeryüzünden binlerce nimeti rızıklandı. Hep akla dönüktür bak. Kaldır bak diyor. Direksiz hem de bir de hiç çatlağı yok. Bazen direksiz o zaman bir taban yaparsın ama bir çatlak verir. Hem de hiç çatlak. Bir daha bak diyor. Belki birincisinde göremedin. Hep akla dönüktür. Bir fotoğrafa bile ayrılır ya. Büyük resim içinde hiç bir bağlantı yok. Duruyoruz öyle. İnsan olmaz mı? Yani akla dönüktür derken kısaca dönük diğeri anlıyor ama bir şey. Akla itabüktür. Sakında tutuyor. Ama şimdi namazı seçtiğin rükuyu sana Adem'e seyredecektim dediyse senin yorumuna fırsat yok. Çünkü iblisin aklı kendisini ondan daha hayırlı. Benim iki elimle yarattığıma, secde yarattığıma, secde etmeni emretti madene, ben yapmadım. Burada önemli olan senin secde ettiğinin keyfiyeti değil. Allah ne emretmiş olması da bu kadar. Onun için imani bazda, vahiyde, nebiye muhatap olduğunda, risaletlerine ulaştığında aklına yatmış yatmamış, hoşuna gitmiş gitmemiş önemli. Yarattığın emretti dedi. Şimdi vahiy bize emredildikten sonra ona itaat etmemede fıtri bir bozuntu mudur yani? Aklın ona itaat etmemesi. Sabahki derste dedim. İstememize rağmen imani bazda bazı şeyleri yapamıyorsa mutlak tabanında alt yapıda fıtratta bir bozuntu var. Aynı Ebu Süfyan'ın yalanından anlattı. Ya yalan söylemeden çekinmesinden anlattı. Eğer biz bunu kendimizle güçlendirmiyorsak, çünkü baya bir aşınma olmuş, yalama olmuş. Bari çocuklarımıza bu intikal etmez. Onun tavrı nasıl olacak hocam, motorlardaki bozukluğun? Bir sefer bir sor bakayım, laşk olmuştu motorun bazı şeylerine falan. Yeni parçalarla, çok para harcamak. İnsanda da yeni parça olmuyor. Evet. Yani yalan denilen duyguya eğilimi olan dürüstlüğü kaybeden birisinde, o bir parça değil ki, çıkarıp da sıfır bir tane koysan. Bu da ne de olsa yama olur. Zorlanır. Bazen huy can çıkar huy çıkmaz derler ya, evet. Onu huy ettiysen işin bitmiştir. 10 yıl bir adaya tek başına yaşatırsan yavrum. Şimdi insanlar sermaye sesler. O zaman daha insan denilen bir şey var. Çünkü bir konuda değerler ikinci bir insanla gündeme gelir. Kendi kendine aldatırız o okuduğumuzda. Hocam sayın. Kendi kendine aldatır orada yani. Sözcük insan mankör derken onu fıtri boyunca bir bozulmaya mı mankör olarak? Onunla başlar ama illa o olmaz. İlla o değil mi? Genel ifadeyi kullanamaz. Bravo. Tabii. Ama insanın tabiatında mankörlük vardır. O zaman teslimiyetle terbiye olur. O hasretle biliyorsun, tanıyorsun. Çok öğrendiğiniz kırıntılarla bakıyorsunuz. Mevzuyu yakalamaya çalışmıyorsunuz çocuklar. Daha önceki öğrendiklerinizle muhakeme ederek yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Bu büyük müşkülat. Hep dersleri dinleyin. Tekrar tekrar dinlememizde öncekilerinize. Hatta bir tür olarak dediğiniz fazla çok faydalı olur. Evet. Biraz da heyecanlandırıyoruz, onu açık söylüyorum. Biraz da? Soru sorarken biraz da... Onun arkasına sığınmayın. Şey yapıyoruz yani. Allah razı olsun. Hocam uyumiyetle ilgili tevhidle şirk koşan birisinin mazeret olarak yani şu şirk attı. Fakat onun yaşı bunda... Şimdi bak, ben onun dışında soruyorum hocam. Kafama takılan bir şey. Dert mevzunda. Dert mevzunda sormuyorsun ki. Baş ne başlıyor sen? Sadece o boyuttakinin tevhidden farklı olduğunu anlayın yeter. Peki idraktaki şirki nasıl algılayacağız? Onu az önce dersin başında dedim. Demek ki Rabb'ın yani varlığını kabulde nasıl şirk olur? Onu da sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb derken dikkat edin. Benzerden eş edinmeyeceksiniz. İşte orayı biraz açar mısın? Yani? ayetin şeyini anlayamadım hocam. Ondan sonra o girişi verdim bak başlığa. Demek ki başka bir Rabb'ın denkliği mevzu bahis. Çünkü başka bir Rabb edinme de mevzu bahis ki sizi sizden ödekileri yaratan Rabb'ımız anlıyor. Ha, demek ki burada Rab'lar çok. Önemli olan yaratıcı olan Rab. Yaratıcı olan Rab'la krala aynı şekilde itaat yoktur. Yaratıcı olan Rab'la itaat mutlaktır. Ama yaratıcı olmayan Rab'la itaat mukayyettir. Peki Yusuf Aleyhisselam oradaki hocam kralı kastediyor. Çünkü krala da bir itaat vardır. Bizde de vardır. Yani devlet idarecisine bizden olan emir sahiplerine itaat. Ama o itaat mutlak değildir, mukayyettir. Hocam, kütlü bandaki sorumluluk sadece benim bir Rabbim var mıdır? Yaratıcı bir Rabbim varlığını kabul etmez. Bu mudur sadece? Tabii vicdanın iyi ve kötü ayırt etmez. Çünkü emredilen bir şey yok. Şu haramdır yok. Yaratıcı Rabbim varlığı kabul etmez. Etmederken tek olarak kabul etmiyor yine değil mi hocam? Ona eş denk edilmedi. Bırak buradaki tek o sadece. Teklikle birlemeye ayırt etmiyorsunuz. Allah'ın vahdaniyetini, tekliğini kabul bütün insanlarda var. Allah'ı birleme demiş ki. Sorun zaten burada hocam. Şimdi Allah'a ortak bizzat koşulmuyor. Anladım hocam. Bizzat yani başka bir Allah var diyerek değil. Anlamadım. Kelimeleri anlattınız. Vurgulananı değil. Allah'ı bilmek başka, Allah'ı bir kabul etmek başka, Allah'ı birlemek başka. Bunlar birbirine farklı olduğunu ayırt etmelisiniz. Bunu yakalarsanız o zaman Allah'ı bilmek ne demek, birlemek ne demek. Allah'ı bir kabul etmek zaten, hiç kimse zaten iki demiyor. Buna sayısı da dahil yani. O ayetteki ona benzer işler yani, benzerler edilmeyince ona vermeniz gereken şey birilerine de serzetmeyi manası mı çıkıyor yani? Maksadını anlat. Diyelim ki sevgiyi, ona vermen gereken sevgiyi bir başkasına vermiyor. Fıtri bunun ölçüsü yok. Değil mi? Kullukta da fıtri bazda sevginin hiçbir şeyin ölçüsü yok. Ölçüsü yok. Yani kulluk devrediyor ya. Çünkü sevgini fıtri bazda seversen, hayret, sen mi yakalatamıyorum herhalde? Fıtri bazda sevgi, evet. Sana ne seven en yakın ona, anan, baban, kadın, çoluk, çocuğun sana iyiliği dokunan. Allah'ı sevmek, Allah için sevmede bir ayrım yok. O imanda muhatap olduğu şey demek. Ama bir hırsızı sevmeyi dikkat edeceğim. Doğru sözlüğü sevmeye dikkat edeceğim. Bir hırsızı hocam hırsız sadece burada maskalan anlamında değil değil mi hocam yani? Yoksa kavgasına ait olan şeyi çalmadır. Tamam. Hakkın olmayan bir şeyi almadır. Benim de buradaki müşkilatı sünnete gitmemeleri mi tarihmeleri? Cehaletin özü olmadı. Hayır, bu ayette onu değiştiriyorlar. Fıkhı bazdaki şirki tevhidi baza taşıdıklar. Şu Allah dedi bak sözü özür yok diyor. Yani böyle demeyesiniz diye diyor. O onlar bu sefer. Orayı evet, tam bize bir ayırt etmemiz sadece ki bir daha anlatsana böyle. Sade anlatsın zaten baharat maharat kalmıyor. Ama ayırt edeceğimiz şekilde. Değil, onu ayırt edemedi. Böyle bunu yakalarsanız fıtri bazdakini. Dedim ya bu ayette iki tayfenin müşkülatı var. Sen başlığı attın. Birisi mutedil edip aklı yaklaştığında görünüşü de mantıklı. İblis de zaten öyle yaklaşmıştı. İkincisi haricileri. O da neden karıştırıyor? Fıtri bazdaki şirki hemen tevhidi baza taşıdığında. O zaman ben fıtratı anlamadıklarından dolayı karıştırıyorum. Ben ne diyorum? Deminden beri niye tepinip duruyorum? Üç şeyi söyledi ya. Musa Aleyhisselam kızı denizden çıktıktan sonra bize de böyle bir ilah edin denilenlere. Eğer önceki kısım geçerli olsaydı kıyamet gününde böyle demiyorsunuz diye ayeti delil getirmeliydi. Ama hiç ayetlik yapıyorsunuz. Muaz'ın secde etmesinde özür olmaması gerekirdi. Bakın bir daha bunu yapma diyor. Demek ki fıtri bazdaki misaf değil. İkinciye yapsaydı onlar mesela, bu sefer şirk olmuş olmayacak. Bu dediğini kaynaklı. O başka meseleler bakken onlara tabii ki. Yani şimdi bu şeyi ayaktanız olmuyor mu hocam? Mesela işte hepsini bizden... Fıtrattaki şirk şudur, şu da mazerettir. Hepsini bizden almak istediğinizden dolayı... Mazeret şudur tevhidde mesela. Hocam ben yok. Sonra kardeşim herhalde şunu sormak istedim. Şimdi fıtrattaki sormak istediği şey şu. Evet. Fıtrattaki şirk. Dediniz de deminki sohbetimi bak yine çatalım. Fıtrattaki şirk. Yani fıtrata dönük bir kulluk. Yani vahiy geldikten sonra mı başlıyor? Abi işte karnım. Çek çıkabilirsin işte. Hocam üç boyutla gittikten bire kadar örnek istiyorum. Bak şimdi. İmanda şirk olmaz. İmanda küfür olur. Küfür olur. Ya fıtri boyutta ya da tevhidi boyutta. Çünkü olay imana zıttı küfürdür. Ne yap yani? Demek ki soruyla halledilecek şeylerimiz yok. Dertleri güzel güzel dinleyeceksiniz. Hocam imanlarla zulüm bulaştırmayanlar da imanla imanda şirk yok derler. Tabii imanı kabul ediyor, sonra tevhidde problem. İmanda bir kere şirk olmaz. İmandan sonra şirk. Tamam, imandan sonra işte. İşte imanda değil, imandan sonra. Ama imanı kabul ettikten sonra bulaştırıyor işte. İşte pillemedin yani tevhidi var. Ama imandakilerin zıttı, küfürtü şirk değildir. Kayıtları dinleyen kayıtlara sorunlar. Hocanın dediğine bak ama bilmediğimi anlayanlar anlamayanlar anlattım bize. Kavgalı de. Şimdi bu dersler vaaz ve irşad tipinde dersler değil çocuklar. Yani bir öncekini yakalamakla bu da tedrici düzen gibi gitmez bu. Ancak onu hap şeklinde düşünürsünüz. Hepsini aynı anda yakalarsanız daha önceki edindiğiniz bilgilerdeki çarpıklıklarla karşılaştırıp kıyaslarsanız korkunç bir karmaşa çıkar, işin içinden çıkamazsınız. Yani misal olarak şu misal ya. Mesela dedim şu an gitti tasavvufçular. Yaptıkları genelde dedim isimde sıfatlarda şirke düşmüyordur mu? Fakat diyor, işte meseleyi bilmemelerinden, şeyhe sahip olmalarından vesaire. Bunlar şimdi bu konuda yaptıkları ana şirk olmasına rağmen mazurdur. Mevzu mazeret meselesi. Diyor muyum? Ben ama o mevzu da sormayayım hocam. Bu mazeret diyor muyuz yani? Mesela mazeret bu mudur cehalette bu konuda? Sen hocadan hüküm istedin ya. Hüküm istedin. Cehaletin. Bir cehaletin mazeret hakkında da genel anlamda bir sürü ders var. Doğru. Dersiniz o dedi. Ben orayla bağlantı kuracağım hocam. Kendi kafamda olur. Evet, bağlantıyı kurmayın. Tabii. Önceki birikimleriniz de alakalandırıyorsunuz sana. Onu ben ta baştan dedim sana. Niye öncekilerle alakalandırıyorsunuz? Sen bu alakayı kurunca işi çok geniş anladığını düşüneceksin. Ama anlamı olmayacak. O zihnindeki takıntı kurtulacak.